Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 11-ն է, օրը 4:07-ի ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Հայրենապաշտ ու հայրենապաշտպան հայերի զուխտն աներել է սրբազան, մեր սուրբ երկիրը կա ու կլինի, մենք էլ կապրենք ու կշատանանք, սա մեր կամքը բոլոր ժամանակներում։ Շարունակում ենք ներկայացնել ապրիլյան պատերազմում նահատակված հերոսներին, այսօր կպատմենք Հայկ Գրիգորյանի մասին, էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Աշխարհի ոչ մի ազգ հայրենասիրության մասին այնքան չի խոսում, ինչքան հայը։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թագնածու Անահիտ Լալայանը։ Զրույցը թիկունքում գտնվողների հոգեբանական վիճակի, խնդիրների ու դրանք հաղթարելու միջոցների մասին է։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն քուրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից 23 տարի հետո Մարտունու շրջանի Գիշիգյուղի փողոցներից մեկում ավելացավ ևս մեկ ցուցատախտակ Հայկ 23 գրությամբ։ Խաղաղության հասակակից տանկիստ Հայկ Գրիգորյանը քարորիա պատերազմում զոհվեց խաղաղության համար։ Հայկը նշանված էր եւ ամռանը պետք է ամուսնանար։ Մայրը Նարինեն դեռ սպասում է որդու զանգին։ Դասմա օժին լիտերա փոխում եւ վարժանա օժերքի վիրանց։ Սակայն մի վարժանա։ Դենալիտ օղությամբ էստի մտածեիսի 29 ժունալի մարտի։ Ասայքյուն կամ է թարցալ զբաղում։ Անդելա մին տարի ծառայի դերա փոխամա դեմ խոդալսկի կամ լիտիշտե կոզին։ Կյան քավ դիկելի հատեցի խոխալելինք։ Ասալա ասիմ սենյա 20-ն։ Միանան նշնացեն դուրա կասա ես նորից նոր կլանը։ Օժալա դերա փոխվե ասադի Ամուսնանամ Ջաբրայել քահին չան է իշկանդը շատ է դրա հետ եւսը հրամը մի դասակը նպատակն է լի ուսկնի շատ քեսատ մնաց արավոտներով խոսալ զանգում խոսալու մենը տանկում ասասամ ու ինչու՞ գում թայրեն չին գույնելա դի գում թամինապես մինան գնա թալի շամագավեսը ասմշտեղս քնում պոստերի քնումա չէ հանա ես ու ես ասում ախը տանկալներ տոնուս կամ պաշճիշտ եղս քնում դի ասում լավ էլ բեն չան դի նորից մնելում խոսալ կեսորալ եւ կուսանկես մենը ասում լավ էլ դի կապուտ բեն խոսալ լավ էլ ցումի հտազանում տալա դի կապուտ մի բեն գիտեի սինարին չի հատեցելի բայց տանկաուն դիպեցի ալո իրան դի կապտում ին ուրախ սասավելի հատեցելի խոսա մենա սպասում զարտա Նարինեն պատմում է որ ապրիլի 2-ին անհանգիստ էր սիրտը լավ բան չեր վկայում ամսի 2-ին հատել հետ կեսորից հետո վեր արդեն զանգում տվալ անհասանել իրան մի սառնություն անցալա ինձ հովեր խոսում ամեն ինչա ինչա կատարան ինչ ես խոսում չու Լորություն անգալինց, կարմ չում, ես շույն բար խոսում չում, գիտում չում թարինչ, լրիվստի սարալա, հետ նույն ուրի գյունի հիշկան զանգում տամ, անհասանների նշանազմը զանգ տամ, ես դի սուս, հարիվան ուտանում էլ, սիկա ներտոն պարտունային կուչի դիվանային, Քշերը մնալ փորձում, բայց դի լրիվ գյունում չում թարիզերի, զգացալ ավել ես սարալ, Մայրը որդուն վերջի անգամ տեսել է ապրիլի 2-ի նախորեին, որդու դեմքին կարոտ նա վերջին հրաժեշտը տվեց նրան։ Հենգին քշեր են, դուս են գալել։ Անվերդի սպասածնին կարմիր խաչը վերկի այդ ուղտը։ Ռիսկավատն ու քեցած գալելու իր դեմոտ ելել է պոստը քեցած հանավը։ Նարինեն ասում է, ինչքան էլ ցավալի լինի, բայց ինքն ուզում է իմանալ որդու զոհվելու մանրամասները։ Նա անհամբեր սպասում է, երբ Հայկի զինակիցները կիշնեն դիրքերից ու կպատմեն որդու կյանքի վերջին ժամերի մասին։ Հալաստոպ են չունք է գիտում էլ համար, մի անետ ընկերունք է դետ խոխեքելող են պոստերում, կշան ալբիդին վերքինինք, խոսինք, են հյուրը կշտանք, կեց հալ, այդ մարդը բիդի գիտա, նա կունց հալել հինչ հավել, ինք ամեն տեղ սիրված, ողսիրի սնորդը։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Այս աշխարում սեկլերներով պատված կա երաս երկիր մի հին, խաչիկրով խաչով ապրող մի ազգ ծանր է պատմության ուղին, և կոտորած ու մահ տեսարը դու, և արհավիր կուցավ տեսար, բայց երբեք ծնգի չեկար հայհող իմ սուրբ իմ հող, և կոտորած ու մահ տեսար դու, և արհավիր կուցավ տեսար, բայց երբեք ծնգի չեկար հայհող. Հարենյաց իմ մայր, իմ մայր, ժապրիր անհաղթ հայհող իմ սուրբ իմ հող, դու դարերով անցած հերոս ես, մեր սրտերում մի վար փարոս դու, հավեր ժապրիր անհաղթ հայհող. Հայրենյաց Parvem, yeram mis Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 11-ի թողարկումը։ Բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն և առաջարկում մնալ մեզ հետ։ Աշխարի ոչ մի ազգ հայրենասիրության մասին այնքան չի խոսում, ինչքան հայը։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Զրույցը թիկունքում գտնվողների հոգեբանական վիճակի, խնդիրների ու դրան հաղթահարելու միջոցների մասին է։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Երևի աշխարի ոչ մի ազգ հայրենասիրության մասին այսքան չի խոսում ու սերնդեսերունդ ապացուցում, ինչքան հայը։ Թոթովախոս մանկան մեջ անգամ ծնողներն ապագա զինվոր են դաստիարակում։ Արդեն մեկ ամսից ավելի, ինչ առավել լարված իրավիճակ է ոչ միայն սահմանին։ Թիկունքում նույնպես մարդիկ անհանգիստ են յուրաքանչյուր զինվորի կյանքի համար, ուստի կարևորվում է նաև թիկունքի հոգեբանական վիճակը, քանի որ այդ լարվածությունը կարող է ազդել սահմանապահի ոգու ամրության վրա։ Իհարկե հեշտ չէ ունենալ սահմանապահ որդի և ապրել սովորական առօրյայով, այն էլ այս օրերին, սակայն ընկճվելու իրավունք չունենք։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ զրույցը թիկունքում գտնվողների հոգեբանական վիճակի, խնդիրների ու դրանք հաղթահարելու միջոցների մասին է։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար, քանի որ մեր լարված իրավիճակը դեռևս չի ավարտվել եւ բնականաբար ոչ միայն սահմանին մեր տղաները պաշտպանում են մեզ, այլև թիկունքում է լարված, որովհետեւ յուրաքանչյուրի ընտանիքից 1-2 հոգի սահմանին են, վտանգելով իրենց կյանքը մեզ պաշտպանում են եւ թիկունքի ոգին նույնպես շատ կարեւոր է, որպեսզի սահմանին կանգնածը անհողդողտ մնա, հանգիստ լինի, որ իր ընտանիքը նույնպես ընկճված չէ։ Թիկունքի հոգեբանական վիճակը, որպեսզի գոնե ինչ-որ չափ հավասարակշիռ լինի սահմանին չխանգարելու համար, այսպես ասենք, ինչ պետք է անել, ինչպես հաղթահարել։ Նախ եւ առաջ երևի ես կփորձեմ հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպիսի հոգեբանական վիճակում է գտնվում ցանկացած անձ պատերազմյան ազդեցությունների հետևանքով, բնականաբար առանձնացնելով այն կարևոր երեք փուլերը, որոնք ցանկացած անձ լինի դա քաղաքացիական կյանքում, թե առավել եւս նմանատիպ իրավիճակներում հայտնվելու պարագայում ցանկացած անձ վերապրում է։ Այսինքն առաջինը մենք արդեն կարող ենք ասել, որ անցել ենք այդ հերոսացումը, որը ընդհանրապես բոլորին էլ պետք եւ դա ինչ-որ չափով ավելի առաջին ինքնապաշտպանական մեխանիզմներ ցանկացած նմանատիպ ազդեցությունների պարագայում։ Ուղղակի այսօր մենք անցել ենք երկրորդ փուլին, այդ տրավմատիկ ազդեցությունների պարագայում, որը ավելի շատ, այսինքն վերապրելու զգացողությունները կարգավորելու ինչ-որ չափով, ինչու՞ չէ նաև այդ լարվածությունից չափավոր սահուն կերպով, իհարկե դա իդեալական պատկերն է միևնույն է, եթե ստացվում է, անցումն է։ Այսինքն մարդ չի կարող երկարատև լարված վիճակում գտնվել եւ բնականաբար այդ հոգեբանական լարվածությունը կարող է առաջացնել ստրես զգացողությունը, որը իրենից ենթադրում է հյուծվածություն, ներքին ռեսուրսների ու պաշարների միանշանակ օգտագործումը, որը մոբիլիզացիայի պարագայում անհրաժեշտ է, բայց երկարատև դա չի կարող տևել։ Ուստի դա առաջացնում է քիչ առաջ նշված զգացողությունները, բայց դրանից դուրս գալը բնականաբար անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք նորից վերականգնենք մեր ռեսուրսները ու կարողանանք շարունակել հետագա մեր առօրյան կամ էլ պատրաստվել հետագա նոր գործողությունների, նոր մարտահրավերների նույնպես կապված իրականության, ասենք թե կուզ վարթարացմանը կամ կարգավորմանը, նայած թե ինչպիսի իրավիճակի կարգավորում կլինի եւ որն ենք մենք համարում իրավիճակի կարգավորումը, որովհետեւ Իսրայել է շատ յուրովի մեկնաբանվում եւ ընկալվում ցանկացած անձի կողմից։ Եվ եթե խոսում ենք այդ երկրորդ փուլի, հիմնական փուլի զգացողությունների մասին, բնականաբար այդ պարագայում շատերի մոտ կարող են ձևավորվել տարբեր հոգեբանական վիճակներ։ Առաջի հերթին ես կուզենայի առանձնացնել այն կատեգորիաները, որոնց մոտ այսպես կոչված մեղքի զգացում է առաջանում, որ ինչու ես օրինակ իմ տանը նստած եմ կամ մեկը դիրքում կանգնած իր գործողությունն է կատարում։ Մյուսը մեղքի զգացում, որ ես չեմ կարողացել օրինակ օգնել իմ ընկերոջը, թեկուզ մարտի ժամանակ, թեկուզ իմ հիմա կա վիրավոր, որին ես չեմ կարողանում աջակից լինել, եւ դրանով էլ պայմանավորված դուք տեսնում եք մեր հասարակության մեջ ինչ հոսքեր են տեղի ունենում, որ մարդիկ աջակից են մեկ մյուսին օգնելու համար, այսպես կոչված մի մեծ ալիքի արտնանալու մարդկանց մոտ բարոյական արժեքների վերանայման եւ աջակից լինելու, թեկուզ ասենք ֆինանսական, թեկուզ բարոյական ինչ որ օգնություն ցուցաբերել շրջապատի մարդկանց, ովքեր տարհանվել են իրենց բնակավայրերից, թեկուզ վիրավորված են ֆիզիկական վիրավորումների մասին է խոսքը, հոսպիտալներում են գտնվում կամ իրենց տան են խնամքի կարիք ունեն, այսինքն այսպես կոչված մի քիչ ավերը արժեքավորում է կատարվում մարդկանց բարոյականության մեջ, որի տակ ընկած են նույն այդ հոգեբանական զգացողությունը, երբ ես ուզում եմ ինձ մեղավոր չզգալու համար ինչ որ գործողություն կատարել, որպեսզի կարողանամ օգնել եւ ինքս էլ աջակից լինեմ, մասնակից լինեմ ընդհանուր այս գործին։ Դա մի հոգեբանական կատեգորիա է։ Իսկ մյուս հոգեբանական կատեգորիան ես փորձեմ առանձնացնել, դա այն մարդիկ են, որոնց մեջ առաջանում է հակադրվածություն ստեղծված իրավիճակի հանդեպ, լարվածությունից անցնում են ագրեսիվ վահվածքի կամ զգացողությունների, որը արտահայտվում է կտրուկ քայլերով, կտրուկ արտահայտումներով, պահվածքի փոփոխություններով եւ որը շատ հաճախ նաեւ վերբալիզացիա է տեղի ունենում, այսինքն ագրեսիվ վերբալիզացիա ոչ թե միայն, ասենք, բարերի օգտագործումը մենք կարող ենք առանձնացնել, այլ մտքի ագրեսիա, այսինքն ագրեսիվ մտքեր էլ նաեւ ձևավորվում են, գնալ անպայման ինչ որ մեկի վրեժ խնդիր լինել, թեկուզ մեկը մյուսի հանդեպ ինչ որ նախկինից եկած խնդիրներ, որոնք նույնպես ալիքի նման արտանանում են տվյալ հանձի մեջ եւ պորտկում է տեղի ունենում ընդհուպ միջև հիստերիկ արտահայտումների, այսինքն սա այն կատեգորիան է, որը ավելի վտանգավոր է եւ ռիսկի խումբ է կազմում այն առումով, որ տվյալ մարդը շատ դյուրակրկեր է դառնում, հեշտ ու շուտ վրթովվում ցանկացած միջադեպից, որը ի դեպ մենք համարում ենք առաջի հերթին որպես ոչ թե պատճառ, այլ որպես խթան այդ լարված վիճակից դուրս գալու համար, այսինքն սա երկրորդ կատեգորիան, որը նորից եմ կրկնում, վտանգավոր է, եւ եթե դուք տեսնում եք ձեր շրջապատում նմանատիպ մարդկանց նմանատիպ դրսևորումներ, անպայման պետք է դիմել մասնագետին, որպեսզի տվյալ մարդուն մասնագիտական օգնությամբ կարողանանք օգնել երկրորդ փուլը հաղթահարելու համար։ Ինչու՞ չէ նաեւ մենք առանձնացնում ենք մի կատեգորիա, եւս դա երեխաների խումբն է, որոնք բնականաբար ականատես են փոփոխությունների եւ այն իրավիճակների զարգացմանը, որը տիրում է այսօր, եւ իրենց շրջապատող մեծերի մոտ կատարվող այդ հոգեբանական լարվածությունները կամ թեկուզ եւ այդ արտահայտումները պահվածքում ոչ ադեկվատ հաճախ են, երեխաների մոտ շատ հարցականներ են առաջացնում եւ բնականաբար դրանց հետ պետք է աշխատել, աշխատել այն առումով, որ պետք չմտածել, որ միանշանակ անհրաժեշտ է հոգեբանի ուղարկել երեխային, այլ հակառակը փորձել հասուն մարդկանցով, ովքեր շրջապատում են երեխային, կարողանան զգոնությունը չկորցնել, այսինքն ստավ գիտակցությունը փորձեն վերականգնել գոնե երեխաների համար։ Սա եւս մի օժանդակող հանգամանք է համարվում միջանային հարաբերություններում, մանավանդներ ընտանեկան հարաբերություններում, որովհետեւ եթե ասենք հայրը տնից բացակայում է, որովհետեւ ինքը սահմանը պահում, երեխայի համար բնականաբար անընդհատ հարց է ցակում, բայց ինչի հայրիկը չի գալիս, ինքը ինչ որ չափով փորձում է դա պատկերացնել, թե որտեղ է հայրը, ինչ է անում, իսկ եթե մենք դրա մասին չենք խոսում, ինքը իրենից արդեն լարված է ֆիզիկական բացակայությունից, գումարած դրան նաև հոգեբանական լարվածությունը, որ ինքը պարտավոր է արդեն երկուսի տեղը եւ քոր տեղ եւ իր տեղը, ինչ որ թեկուզ կենցաղային գործողություններ կատարի կամ դերակատարում անի, այսինքն կարգավիճակը գումարած նաև վախը հրակյանքի համար, այո, ես դրա մասին եմ ուզում խոսել, գումարած նաև ամենակարևոր հոգեբանական գործոնը, որը այստեղ կատարվում է եւ որը առաջացնում է հոգեբանական լարվածությունը, դա կարևորություն սեփական կյանքի եւ երեխաների կյանքի վերաբերյալ, ուստի սա արդեն մի մեծ փունջ է դառնում խնդիրների, որը բնականաբար անհրաժեշտ է կարգավորել, եւ եթե կարողանում է տվյալ անձը զգոնությունը չկորցնել, ստապ գիտակցել, որ այո, այդ պատասխանատվությունը ու պարտականությունը ավելի է ինձ ուժեղացնում, այլ ոչ թե ինձ ավելի է թուլացնում, իհարկե մենք հոգեբանության մեջ կարևորեցնում ենք, թե ցանկացած անձ ինչպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերում եւ հարգում ենք ցանկացած անձի անհատական վերաբերմունքը ցանկացած իրավիճակի հանդեպ, սակայն իհարկե սա բաղադրատոմս որպես չհնչի, այլ որպես տարբերակ, որպեսզի կարողանանք մենք իրականության հանդեպ ադեկվատ մեր վերաբերմունքը պահպանենք եւ կարողանանք ադեկվատ քայլեր ձևավորենք իրավիճակին համահունչ։ Բնականաբար այսօր անհրաժեշտ է առավել եւս հիշել, որ մենք պատասխանատու ենք ոչ միայն մեր սեփական կյանքի հանդեպ, այլ առավել եւս մեր երեխաների, ուստի դա պահանջում է որոշակի պահպանում եւ որոշակի մոբիլիզացիա ոչ միայն ներքին ռեսուրսների, այլ ստապ գիտակցության, որպեսզի մենք ապրումների ու զգացողություններին այսօր ինչքան հնարավոր է իհարկե քաջ գիտակցում են, որ դա շատ դժվար աշխատանք է, բայց այնուամենայնիվ որպեսզի ինչքան հնարավոր է մենք իրականության զգացողությունը պահպանենք, այլ ոչ թե ընկնենք զգացողությունների հետևից, որոնք էլ վտանգավոր են այն առումով, որ ավելի շատ մենք պատկերացումներն ենք ձևավորում, մենք մեր երևակայական աշխարհն ենք զարգացնում, ինչն էլ բնականաբար առաջացնում է ուժերի եւ զգացողությունների լարում, ինչը տվյալապարագայում այդքան էլ արդյունավետ չէ։ Երեխաների պարագայում երևի ավելի արդյունավետ է փորձել համենայն դեպս այնպես անել, որ իրենք իրենց սովորական ռիթմից չընկնեն, դպրոց հաճախելը, խմբակներ հաճախելը, թեկուզ արտահայտվելու հնարավորություն տալ, որ երեխան քիչ զգա, գոնե իր ռեժիմի առումով քիչ կա այդ լարվածքը։ Այստեղ կա մի մեծ կարևոր վտանգ, որ նաև չստացվի, որ մենք ձևական ինչ-որ քայլեր ենք կատարում, որովհետև երեխաները դա շատ լավ զգում են։ Կարող է իրենք շատ բան չեն հասկանում, բայց իրենց մոտ շատ լավ է զարգացած զգացողությունը այդ տարիքի մանավարտ կրտսեր դպրոցական եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաները։ Եթե դա ինչ որ ցուցադրական եւ արհեստական քայլեր լինեն մեր մեծերից կողմից, բնականաբար երեխաները դա շատ շուտ զգում են եւ իրենք դա ավելի վտանգավոր են ընկալում եւ ընդունում, եւ պատկերացրեք ավելի դժվար է մարսում, քան եթե մենք իրականությունը կարողանանք եւ ձգտենք իրականությունը ինչպիսին կա, ուղակի երեխաների լեզվով բացատրենք, այսինքն զրույցներ տանենք, ենք դրա մասին, թե ինչ է պատերազմը եւ ինչու ենք մենք պատերազմում, ինչու է թուրքը թշնամի, իսկ հայը ինչու է համախմբված այսօր, ինչու է հայրիկը սահմանում, այլ ոչ թե տանը, ինչու է սա կարեւոր եւ ինչի է սա պետք։ Սա է անհրաժեշտ երեխային հասկացնել իհարկե իր լեզվով, որպեսզի երեխան կարողանա հողը իր ոտի տակ գնահատի եւ արժեքավորի, որ ինքն էլ նույնպես ամուր կանգնած է այդ հողի վրա, որովհետեւ ինքը հետագայում է պետք է ուժ ունենա հաղթահարել, չմոռանանք 15 թվականի մեր արտակարգ հաղթած մարդկանց հոգեբանական առանձնահատկությունները եւ արժեքները, որ իրենց օգնել են օտար երկրներում եւ օտար միջավայրում կարողանան դիմակայել, եւ մենք շատ տարեց մարդիկ ունենք, որոնք կարողացել են անցնել այդ դժվարություններով եւ առայսօր իրենք ողջ են, այսինքն ի՞նչն է դրանց օգնել, հենց այդ դիմադրողականությունը եւ այդ ուժը, որ իրենք ունեին, որ մենք պետք է ապրենք եւ պետք է հաղթենք, այսինքն հաղթել մանավանդ եթե դու քո հայրենիքում ես գտնվում, այսինքն դու քո հայրենիքը ոչ միայն պարտավոր ես պահպանել ու պաշտպանել, այլ ուզում ես պահպանել ու պաշտպանել։ Սա կարևոր գործոն է, որը այսօր մենք որպես հասուն տարիքի մարդիկ, ովքեր արդեն մի անգամ անցել ենք, մեր սերունդը արդեն անցել է դրանով, փորձենք նորից փոխանցենք մեզանից հետո է կողսերնդին այս արժեքը, եւ այս արժեքը նաեւ որպես վստահություն ձևավորող կարևոր գործոն անձի զարգացման համար։ Փաստորեն հիմա սահմանը պահում են անմիջապես հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում ծնված երեխաները, եւ այն, որ մենք ճիշտ է չենք ուզում, որ նրանք էլ պատերազմ տեսնեն, ծնողները երբեք չեն ուզում, որ իրենց երեխաները պատերազմ տեսնեն, բայց այն ոգին, որ կար այն ժամանակ, երևի քառապատկված հիմա այս սերնդի մեջ է, ովքեր յուրաքանչյուր ասում է, ով եթե ոչ ես։ Այո, եւ գիտեք, ես տվյալ ժամանակահատվածի վերաբերյալ ես կուզենայի նշել այն մոտեցում, որը գոյություն ունի մեր հոգեբանական գիտության մի ուղղության մեջ, որը հատկապես շեշտում է այն հանգամանքը, որ առաջի հերթին անհրաժեշտ է կյանքին իրական վերաբերմունք ձևավորելու ու դրսևորելու համար ոչ թե կյանքը որակավորել լավ կամ վատի, այլ փաստացի վերաբերվել կյանքին։ Սա այն մոտեցումն է, որը այսօր մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է, այսինքն ոչ թե ես ուզում եմ իմ երեխան պատերազմ տեսնի թե չէ, ես ուզում եմ իմ կյանքը լավ լինի կամ վատ, այլ ես ուզում եմ փաստացի պաշտպանել իմ հայրենիքը, այսինքն տվյալ ժամանակահատվածում, տվյալ պարագայում անհրաժեշտ է սա կարևորեցնել, հետո ենք մենք գալու այդ որակական կատեգորիաներին մեր կյանքի հանդեպ, այսօր մեր կյանքը փաստացի կատեգորիա է պահանջում, այսինքն ընդունենք փաստը եւ փաստին համապատասխան քայլեր, գործողություններ, մտածելակերպ, զգացողություններ փորձենք ձևավորել, սա է իրականության զգացողության ճիշտ վերաբերմունքը, հակառակը արդեն որակականը լինելու է հետո, պետք չէ ժամանակից առաջ մենք ենք, միևնույն է դա հնարավոր չէ, իսկ եթե մենք դա կատարում ենք, իսկ շատերը դա անում են, փորձում են որակ տալ այս իրավիճակին։ Բնականաբար դրանից էլ իրանք ընկճվում են։ Դրանից էլ առաջանում է քիչ առաջ նշած հյուծվածությունը հոգեբանական, որը ոչ մի լավ բանի չի հասցնի։ Իսկ եթե մենք փորձենք փաստացի վերաբերվել մեր կյանքին, իրադարձություններին, որպես փաստ ընդունենք եւ փաստին համապատասխան քայլեր փորձենք ձեռնարկենք, բնականաբար մեզ մոտ ամեն ինչ ավելի հարթ կընթանա ու ավելի արդյունավետ մենք կարող ենք նպատակի հասնել, քան ինչ որ որակումներ տալով։ Տեսեք, այսօր ինչ է տեղի ունենում մեր հասարակության մեջ։ Ցանկացած մարդ փորձում է իր զգացածը, իր մտածածը որպես աքսիոմա, որպես ճշմարտություն արտահայտել։ Եվ դա առաջի հերթին առաջացնում է խոճապ կամ ինչ որ լարվածություն։ Հոգեբանական լարվածության մասին է խոսքը։ Իսկ եթե փորձենք ավելի շատ փաստացի խոսենք եւ փաստերով առաջնորդվելով փաստերին համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք, այսինքն եթե կա կոնկրետ վտանգ, ես այդ վտանգի դեմ պետք է պայքարեմ։ Եթե այս պահին չկա կոնկրետ վտանգ, այսինքն այստեղ եւ հիմա չկա այդ վտանգը, պետք չէ այդ վտանգի վրա կենտրոնանալ եւ խորանալ այդ վտանգի հանդեպ մեր ապրումներով, ինչը հակառակ էֆեկտ է ունենում։ Ուստի փորձենք ավելի ռացիոնալ, ավելի ադեկվատ իրականության հանդեպ վերաբերմունք եւ գործողություններ ձևավորենք։ Փաստացի Եվ կարծում եմ սահմանում կանգնածին ավելի կոգնի մեր որոշակյորեն հանգիստ, ամենայն դեպս ադեկվատ վերաբերմունքը։ Ադեկվատ, ես չէի ասի հանգիստ կամ լարված, այլ ադեկվատ։ Բնական է, եթե ռումբ է պայթում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է կանգնենք ու մեզ ձև տանք, որ հանգիստ ենք, չէ, բայց եթե այս պահին չկա այդ ռումբը պայթելու փաստը, ուրեմն մենք պետք չէ այդ լարվածությունը նորից ձևավորենք մեր մեջ։ Պետք է առաջի հերթին այստեղ եւ հիմա ես որտեղ եմ գտնվում, ես ինչ եմ անում և ինչ է ինձ հետ կատարվում։ Այսինքն փորձենք այս սա կարևորեցնել։ Սա է փաստացի վերաբերմունքը իրականության հանդեպ։ Իսկ եթե ես այստեղ նստած մտածեմ, որ սահմանում ինչ է տեղ ունենում կամ 5 րոպե հետո կարող է ինչ լինի, ես ինչ ասես կարող եմ հորինել։ Նայես թե իմ երևակայությունը ինչքան է զարգացած։ Բնական է, ես ոչ մի լավ զգացողություն եւ ոչ մի արդյունավետ քայլերի չեմ հասնի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մենք արհեստական լարվածություն ենք մեր մեջ առաջացնում։ Ինչը բնականաբար նամանավան տվյալ իրավիճակում, տվյալ ժամանակահատվածում անհրաժեշտ չէ, միանշանակ։ Մեզ ուժ է պետք, որպեսզի եթե հետագայում է լինի կարիք նորից մոբիլիզացվելու, որպեսզի այդ ուժը մենք ունենանք մոբիլիզանալու։ Բնականաբար դա ավտոմատ ձևով է տեղի ունենում, դա ինքնստիքյանը տեղի ունենում, եւ ոչ ոք նախորդ չի պատրաստվում այդ մոբիլիզացիային ներքին ուժերի, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է պաշար ձևավորենք, ռեսուրսները վերականգնենք, որպեսզի հետագայում նորից մենք մեր ներքին ռեսուրսները հերիքի այդ մոբիլիզացիային։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան, հուսանք իրավիճակը շուտով կշտկվի եւ մեր ներքին ռեսուրսները կհերիքեն, որպեսզի դիմադրենք եւ մեր ադեկվատ պահվածքով օգնենք սահմանում կանգնած զինվորներին։ Առաջի հերթին օգնենք ինքներս մեզ, որպեսզի դրանով էլ օգնենք առաջնագծում կանգնած զինվորին։ Միևնույնն է, մենք մեր տանը նստած, ինչքան էլ մտածենք, ինչքան էլ խորը հոգեբանական ապրումների մեջ ընկնենք, մենք դրանով չենք օգնում մեր սահմանում կանգնած զինվորին, բայց վնասում ենք, որովհետեւ մենք մեր զգացածը տարածում ենք արդեն հասարակության մեջ։ Իսկ եթե հասարակության մեջ կա խոճապ, բնականաբար ամենավտանգավոր եւ ամենախանգարող հանգամանքն է թե սահմանում կանգնած զինվորի համար, թե թիկունքում հասարակության համար։ Այսինքն սա պետք է գիտակցել եւ կարծում եմ մեր հասարակության մեծամասնությունը դա գիտակցում է եւ կարողանում է այդ քայլերը ճիշտ եւ ժամանակին կատարել։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ապերից եկած իմ սերը անհուն, կպահեմ ամուր իմ սրտում հուր, կամ կմեծերոս մեր տղերքի, կտանենք սպասված աղտանակի, ես պատրաստ եմ կրվել, կարը որ տանում են ենք անվախ, կվերի լույս սրտերում հույս, կամքը մեծ սերոս մեր տղերքի։ Կարծիքն է թերում որվա եթերաժամը ամպոպային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Յոհան Ֆրիդրիխ Բլենբախը, գերմանացի ֆիզիոլոգ, անատոմ, Օտմար Մերգենտալերը, ծագումով գերմանացի ամերիկացի գյուտարար, Թադևոս Սարյանը, հայ դերասան ռեժիսոր, Սալվադոր Դալին, իսպանացի գեղանկարիչ, Կամիլո Խոսե Սելան, իսպանացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռիչարդ Ֆեյմանը, ամերիկացի ֆիզիկոս դեսաբան, Անտոնի Հյուիշը, անգլացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Մարկո Ֆերերին, իտալացի կինոռեժիսոր, Էդգեր Դեքստրան, հոլանդացի մաթեմատիկոս ծրագրավորող, Վալենտինո Գարավանին, իտալացի դիզայներ և Վալենտինո ապրանքանիշի հիմնադիր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 11-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին բոլորիս մաղթում ենք ամուր կամք ու խաղաղություն։ Մենք հավերժ կլինենք մեր լեռների պես։